ที่วัดนอนกุฏิอยากกินอะไรก็พอได้กินนั่นมันก็ไม่เห็นทำง่ายท่านบอกว่าแต่ถ้าไม่ขัดไปเราไปทุดงก็คือไปแล้วมันเห็นทุกข์มาให้มันทุกข์นี่แหละเอาแต่ไม่ใช่แบบไปอยู่ป่าไหนก็ทะลุไปเรื่อยไม่จะไปหาแต่มันทะเลสวยๆป่าสวยๆวัดสวยๆโยมดีๆอันนั้นท่านบอกว่ามันทะลุดงเออมันอยู่ไม่ติดดงมันไม่เห็นธรรมอันนี้ท่านสอนซะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเออไปอยู่ป่าไหนที่มันสัพพายะพอเหมาะพอประมาณในการเดินบิณฑบาตก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านไกลมากมันก็ลำบากทั้งพระทั้งโยมเนาะใกล้มากหรือโยมก็มาขอเลขขอหวยบ่อยหรือไม่ท่านคืนไม่เดี๋ยวนั่งสมาธิแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงท่านจึงสอนนะเออและทีนี้ไปพอประมาณตามการเตรียมตามเวลาก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบไปฟังเทศจากท่านนะอย่าไปติดอยู่แต่แค่คำว่าส่วนหนึ่งก็คือท่านไม่ต้องไปยึดไปติดกับครูบาอาจารย์มากเกินไปแต่อย่าเอาครูบาอาจารย์ไปเปรียบเทียบกันก็คือโอ้อาจารย์เราทีแรกมันก็ดีท่านก็ดีเนาะอยู่ไปนานๆก็พอไปเจออาจารย์อีกหนึ่งเทศให้ฟังโอ้อาจารย์นี่ดีกว่าอาจารย์เราทิ้งอาจารย์เราก็ไปเอาอาจารย์นั้นอีกสักพักก็ทิ้งอาจารย์ไปเจออีกดีกว่าก็ทิ้งอาจารย์นี่ไปหาอาจารย์นั้นในที่สุดท่านบอกว่าเลยไม่ได้ดีเข้าไม่ถึงดีฉะนั้นดีทุกดีที่อยู่ในอาจารย์นั้นท่านบอกว่าอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเอาดีของท่านนั่นแหละเอาดีมาต่อดีไปเก็บเอาความดีเอามาต่อความดีของครูบาอาจารย์อย่าไปเอามาเปรียบเอามาเทียบเอามาตำหนิอย่าเอาไปออกเขาเลยดีกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าในที่สุดเราก็เริ่มต้นตลอดไปที่ไหนมันต้องไปเริ่มต้นทุกครั้งนี่มันจะไปไหนล่ะท่านบอกว่ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่เดินหน้าไปเริ่มต้นตลอดเวลาฉะนั้นการเข้าวัดก็เหมือนกันเลยความหมายที่บอกว่าวิ่งหาวัดแล้วก็ไปโน่นไปนี่ถามว่าดีไหมดีอยู่แต่ว่าวัดจริงๆหลวงปู่ท่านบอกว่าก็คือถ้าใจมันยังไม่สงบใจไม่เย็นไปที่ไหนมันก็ไม่เย็นหรอกมันก็ไม่เจอวัดมันไม่เจอวัดที่แท้จริงไม่เจอที่พึ่งที่แท้จริงนี่แหละจะมาก็ไม่นึกว่าจะได้มาเป็นลูกหลวงปู่หรอกเพราะว่าเมื่อก่อนเราเกิดเราอยู่โน่นบ้านนอกตามชนบทก็การเกิดอย่างนี้ก็ขอบคุณเหมือนกันว่าก็เป็นโชคเราเหมือนกันว่าได้มาเริ่มต้นจากความลำบากเราก็ได้มีพื้นฐานในความอดทนก็มาเจอหลวงปู่ตอนท่านส่งลูกศิษย์นี่แหละส่งลูกศิษย์ท่านไปสร้างวัดที่บ้านเกิดในปีเสร็จก็เห็นติปทาความเป็นเด็กน้อยจริงๆแล้วถ้าพูดตามพูดซื่อตรงๆนั่นแหละทำไมอยากบวชเพราะเดิมทีนะอาจารย์เป็นคนขี้สงสัยคือไปวัดเห็นครูบาอาจารย์ท่านออกมาบิณฑบาตทุกวันเกิดความสงสัยว่าบาตรท่านเล็กๆบาตรก็ไม่ใหญ่เวลาถวายพัฒนาหารข้าวหวานอะไรต่างๆทั้งพริกทั้งแกงทั้งเปรี้ยวทั้งหวานท่านตักลงในบาตรเนาะด้วยความที่ไม่เคยเห็นบาตรพระก็เลยสงสัยว่าเอ๊บาตรของพระนี่มันจะเป็นท่านจะแบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกล็อกไว้หรือเปล่าเนาะจะแบ่งจะกั้นเป็นเหมือนห้องเหมือนสำรับข้าวนะเรามีถ้วยหลายถ้วยมีอันนี้ทีนี้คิดว่าในบาทนะ มันคงจะเป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดความสงสัยอยากจะเห็นบาตรอยากจะดูบาตรพระนี่แหละแต่ก็เลยขอโยมแม่ไปใส่บาตรเดิมทีนะตื่นเช้ามาตอนนั้นอายุ8 ขวบขอแม่เนี่ยไปตักบาตรทีนี้ธรรมเนียมท่านไม่ให้ยืนทางอีสานทุกคนต้องลงนั่งคุกเข่านะแล้วก็ข้าวเหนียวมันก็ไม่ต้องตักยืนใช่ไหมปั้นปั้นเสร็จก็หย่อนลงอย่างนี้คือเอาแต่มือยกแล้วก็หย่อนทิ้งลงในบาตรที่จะชะโงกดูบาตรท่านไม่มีสิทธิ์เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่ห้ามใช่ไหมทีนี้ก็เลยไม่เคยได้เห็นบาตรตามไปที่วัดทีนี้ตามไปที่วัดเห็นท่านตักอะไรลงในบาตรแล้วก็ฉันอย่างอร่อยก็คิดว่าโอ้บาตรนี่ก็คงเป็นช่องๆนี่แหละแต่ก็ไม่กล้าไปดูบาตรท่านเหมือนกันเพราะว่าโอ้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านสอนให้เคารพมากเดินเข้าวัดนี่ต้องถอดรองเท้าไว้ตั้งแต่ประตูวัดหน้าที่บ้านอาจารย์ทุกคนไม่กล้าใส่ยกเว้นพระใส่รองเท้าเข้าไปวัดไม่มีเพราะกลัวว่าจะไปขากลับหรือเราไปเหยียบเอาดินแล้วก็ติดกลับบ้านอันนี้เป็นความเชื่อก็คือสอนให้คนรู้จักเคารพอันนี้เป็นเรื่องจริงทางบ้านอาจารย์ครูบาอาจารย์เดินออกมาทุกคนต้องนั่งไม่ว่าแก่หรือผู้หญิงผู้ชายจะเท่าจะแก่แค่ไหนทุกคนต้องนั่งข้างทางนะแล้วก็พนมมืออันนี้ทำกันมาตั้งแต่เกิดเห็นไหมเป็นบ้านที่ดีคือว่าดีที่อาจารย์ได้โชคดีว่าได้ไปเกิดในบ้านนั้นต่อมามันก็ไม่เห็นนี่แหละก็เลยอยากบวชก็เลยตัดสินใจไปขอแม่แต่ท่านยังไม่ให้ก็เลยไปขอแม่ว่าจะขอไปบวชอยากจะบวชท่านบอกว่าโอ้ยังเพราะเรียนหนังสือยังไม่จบต้องจบโป .6 แล้วก็ที่วัดป่านะลูกท่านบอกลาพระเป็นวัดป่าฉันมือเดียวอยู่กุฏิองค์เดียวอยู่ได้บ่ก็อย่างผีบ่ปกติอาจจะมาเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่หรอกก็กลัวอยู่แต่ว่าก็ไม่มากหรอกแต่เพื่อนก็บอกว่าเออเอาเช่นชี้ถ้าจบป .6 แม่จะอนุญาตให้บวชในเดือนนี้ไปบวชก็ได้ต้องเรียนหนังสือต้องบวชท่านใหญ่ตอนอายุ8 ขวบเนาะจะเข้า9 ขวบก็เลยตัดสินใจตั้งแต่วันนั้นมาก็ขอแม่ไปใส่บาตรทุกวันก่อนไปโรงเรียนใส่บาตรเสร็จก็ถือเป็นตัวเดินเดินตามผู้ใหญ่มีแต่อาจารย์นะส่วนใหญ่เพราะว่าเด็กนักเรียนทั่วไปเขาไม่ไปวัดมีแต่อาจารย์ถือเป็นตัวไปถวายอาหารกับผู้ใหญ่ธรรมเนียมถวายเสร็จแต่ก่อนไม่ได้มีธรรมเนียมทีเสียหม้อหรอกก็ไปยกท่านก็ตักทีละที่ตัวนี่แหละใครมีเท่าไหร่ก็ส่งถวายท่านก็รีดคำเรียงไปท่านก็ตัดลงบาตรพอของเราเสร็จแล้วก็เก็บใส่สายแล้วก็มานั่งกินนิดหนึ่งแล้วก็กลับไปที่บ้านพอไปถึงบ้านก็วางเป็นโตแล้วก็ไปโรงเรียนอันนี้เป็นกิจวัตรของอาจารย์ขอทำเองมาตั้งแต่อายุ8 ขวบแล้วจนจบป.6วันนั้นสอบผ่านรู้ว่าตัวเองสอบไล่เสร็จเนาะจบป.6สอบไล่สุดท้ายก็เลยรีบชวนเพื่อนนี่ก่อนมันจะแตกก็เลยชวนได้เพื่อน4 คนเพื่อนผู้ชายว่าเข้าไปเป็นชังคลีไปบวชกับอาจารย์เพิ่นเพราะถ้าจะไปคนเดียวมันก็ยังเด็กเกินไปก็ยังห่วงเล่นนี่แหละที่เหงาอยากมีเพื่อนห่วงมากเรื่องเล่นแต่ก่อนนะกลัวแต่คนอื่นจะเล่นสนุกมากกว่าแต่อยากบวชก็อยากบวช ทีนี้ก็เลยขอชวนเพื่อนได้4 คนใช่พอเดินกลับถึงบ้านขึ้นไปรีบขึ้นไปทานนะข้าวนะกินข้าวเสร็จรีบลงมาลาแม่เลยแม่กำลังตำหูยังจำได้อยู่ตำหูคอหูตำหูอยู่ข้างล่างมาลงมาถึงก็มาบอกว่าแม่ไปสอบเช็คอะไรแม่สิขอไปบวชเลิกไปแต่แต่ว่าเออเอานี่มูบอลอ่ะเออทวดแม่4 คนอยู่ได้บอสเหรอคนว่าบ่แม่งง่ายได้อ่ะจะได้กลับไปลองเบิ่งครับคนว่าเป็นสะเทือนใจเป็นสงสารเพราะว่าต่างปณิธานรอมานานแต่ป .3 จนถึงป .6 เกือบ3 ปีเป็นนิดหน่อยบ่ได้พิมพ์ได้เด้คิดใจบ่แม่นคิดเล่นๆบ่แม่นบอกเล่นๆเด้ขอเพิ่นตั้งแต่ตอนอายุ8 ขวบขอแล้วก็ต้องยังไปใช้บาททุกมื้อทุกมื้อเพิ่นจึงเห็นว่าโอ้จนคู่โรงเรียนบ่เคยลงโทษอาจารย์จักเทื่อธรรมสายจนอื่นครูบาหน่อยเพราะว่าครูนี่เชื่อใจว่าอาจารย์ไม่เป็นเด็กเกเรเสน่ห์ไหลรู้ว่าเพิ่งมาจากวัดไปถามนี่เพิ่นรู้จักครูที่สอนอาจารย์นี่ครูบ่เคยลงโทษบ่เคย ยิงมาจากวัดยังโดนครูตีเลย โอ้อันนี้ สาย ไม่เลยเพราะว่าท่านรู้ว่าเป็นเด็กดีแล้วก็ไปทำกิจวัตรไปทำบุญไปทำหน้าที่ ทำเหมือนกันถือสิงโตไปแต่ว่าบอกครูก็ไม่เชื่อเขาก็ตีทุกครั้ง อ๋อ ก็ไม่มาเข้าแถวบอกว่ายายใช้ไปวัดแล้วก็ไม อ ่ฟังก็รอตีหน้าน ั่นแหละแสดงว่าครูไม่ดีก็เหมือนช่างตีเหล็กนั่นแหละท่านบอกว่าเหล็กดีแต่ถ้าคนตีไม่เป็นต้องโทษคนนะเหล็กไม่ดีคนตีเป็นต้องโทษเหล็กเหล็กก็ไม่ดีคนตีก็ไม่เป็นนี่ต้องโทษทั้งคนทั้งเหล็กท่านบอกว่าถ้าจะได้มีดดีนะเครื่องไม้เครื่องมือดีลูกดีหรือว่าลูกศิษย์ดีอะไรดีท่านบอกว่าต้องเหล็กต้องดีคนตีต้องเป็นถ้าครบ2 อย่างนี้ท่านบอกว่าดีเลิศประเสริฐเหมือนพระพุทธเจ้าได้สาวกทั้งปวงไม่ว่าเป็นพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรแต่ก่อนก็โมคคัลลานะภาษาลีบุตรก็ไปตะเวนหาช่างใช่ไหมตีเหล็กก็คือนี่แหละฝึกฝนแต่ว่าไปเจอแต่ช่างไม่ดีเหล็กดีแค่ไหนมือไม่ถึงเนาะตีไปแล้วก็ไม่คือเนื้อเหล็กมันดีคุณภาพมันดีมันแข็งแต่ว่าคนตีไม่มีฝีมือความรู้ไม่ถึงตีไม่ได้หรอกตีไปแล้วก็ไม่เป็นมีดเป็นอะไรเพราะเนื้อมันดีมันแข็งมันแกร่งนะพอมาเจอพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเหล็กดีคนตีเป็นท่านใช้คำพูดตีปัญหาแค่คำเดียวองค์นี้บรรลุอรหันต์เลยใช่ไหมทำไมนิดเดียวตอนนั้นช่วงนั้นสมัยนั้นบรรลุอรหันต์ง่ายเลยก็เพราะเนื้อเหล็กท่านดีคนตีเป็นช่างอาจารย์ไม่ใช่ยกตัวเองนะแต่เล่าให้ฟังที่ได้เพราะมันคงจะมีบุญกับหลวงปู่นี่แหละที่ได้มีบุญเป็นลูกเพิ่นเพราะว่าพอเห็นท่านลูกศิษย์ท่านแล้วก็เกิดศรัทธาอยากบวชเลยพออยากบวชก็ตั้งปณิธานพอจบปุ๊บก็บวชพอบวชเป็นปะขาวอยู่3 เดือนโอ้ยจนเป็นทรมานนะมาได้1 อาทิตย์เพื่อนมันก็ลอยกลับไปแล้วคอยลดไปคนละคน2 คน 3 คนอ้าวหมดเลยแล้วไม่ยังไม่ได้โกนหัวยังไม่ได้เข้าพรรษาเกลี้ยงเหลือแต่เราอย่างนี้เหลือแต่เราจะสืบไปมันก็จะออกไปก็ไม่ได้เพราะมันได้ขอมาเพราะใจมันจะปวดจะอยู่ก็ไม่มีเพื่อนโชคดีว่าอาจารย์ก็เลยเอาหลานอายุ17 ปีเอาบวชเนรด้วยกันอยู่เป็นประเขา3 เดือนตอนช่วงฝึกมันหิวหลาย ฉันมือเดียวก็ไปมกแม่มาค้ามใส่กระเป๋าเล็กหน่อยเนาะเดินจงกรมไปก็หย่ำแม่มาค้ามก็แต่ว่ากับว่าอยากซึกแต่ว่ากับยู่กับเนี่ยอาหารการกินกันโอ้ยใจมันลำบากยุคก่อนเป็นแบบพาไปบวชวัดประคงกับหลวงปู่พอบวชเสร็จท่านก็กลับมาบ้านมาอยู่จำพรรษาที่นานวลอันนี้เขาพรรษาก็เป็นช่วงที่ท่านฝึกหนักคือตีสามทำวัดสวดมนต์แล้วท่านเห็นว่าเนนน้อยที่นอนที่ชาวตัวเล็กมันต้องฝึกมากเป็นพิเศษต้องขยันเป็นพิเศษก็ให้ตีระฆังมันตีระฆังตีสามบ่ายสามตีสามก็คือลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ทำสะอาดเสร็จแล้วก็บิณฑบาตกลับมาฉันเสร็จแล้วก็ที่ส่วนตัวตีสามบ่ายสามตีระฆังอีกแล้วผมมาปัดมากกว่าต้องทำกิจวัตรทุ่มหนึ่งตีระฆังอีกแล้วนี่คือท่านก็ให้ขอวัดพิเศษให้บ่ายเดี๋ยวผมให้หน้าอีกาเพราะว่าสมัยก่อนตอนเกือบ40ปีที่แล้วนะมันบ่มีหน้าอีกาเบิดบัตรนี่อยู่2เรือน แล้วท่านทำยังไงจ๊ะ ฮะเรือนส่วนกลางก็คือตู้ใหญ่ๆนะแบบโบราณที่ดึงนะท่านตั้งไว้ศาลาอีกอันหนึ่งก็ของอาจารย์กุฏิท่านเนาะท่านก็ดูส่วนตัวแต่นอกนั้นไม่มีเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ตีระฆังก็ต้องมาดูเวลาที่ศาลาแต่มาเป็นนิดหน่อยเราไม่กำลังกินกำลังนอนบัดโอ้ยบ่านอนก็มีหลงเวลาก็มีตื่นขึ้นมาบัดนี้ต้องรีบวิ่งมาสะดามาดูนาฬิกาเพราะว่าตื่นขึ้นมาจะมาพลิกดูใกล้ๆมันไม่มีตื่นย่ำไรก็ต้องเฝ้าลูกแดดมาสะดามาส่องเบิ่งนาฬิกาเอาไปมาแล้วก็เป็นอันรับอันนอนบัดเพราะว่ามันพะวงนะพระวงเรื่องตีระฆังเรื่องไม่ทันกลัวจะไม่ทันกลัวอาจารย์จะดุเอ้าอื มนะพระคุณนายบางคนบอกถึงพระอาจารย์เนี่ยนะคะเมื่อสมัยนั้นคือเป็นพระเนาะคือพระคุณนายบางอาจารย์เนี่ยจะเป็นแบบว่าติดตามหลวงปู่ชาค่ะคือว่าเวลาหลวงปู่ชาไปที่ไหนพระอาจารย์จะติดตามเนี่ยบางอันของว่าทางหลวงปู่ชาเนี่ยที่เป็นบาทหรือเป็นแบบว่าหลับนะเด ิน ก ัน หล ับ ไปนะ แม่ เป ็ นตัวเล็กๆอะค่ะ ก้อนชีเลยมาอยู่กับลูกปูกันนี่แหละปีนั่นก็ฝึกนับจังสิแหละฝึกนับจนให้ตีระฆังเบิดพรรษาวันนี้มีอยู่คืนหนึ่งอยู่ในช่วงกลางพรรษาเมื่อยก็เมื่อยนอนก็ครึ่งรับครึ่งตื่นไม่ได้รับเลยนอนมาเนาะเพราะมันพะวงหลายมีอยู่คืนหนึ่งตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งมาก็มาดูนาฬิการีบส่องไฟดูนะพอส่องไฟดูโอ้เกือบแล้วเนี่ยเกือบไม่ทันก็เลยรีบไปตีระฆังตีระฆังลั่นเสียงดังแล้วก็พอตีระฆังแป๊บเดียววันนั้นตกใจตรงที่ว่าแสงไฟของครูบาอาจารย์เป็นซองไฟออกมาจากกุฏิคนละทิศละทางวิ่งมาอาจารย์เป็นวิ่งตกใจนะเพื่อนเฝ้าออกมาเพื่อนถามมาบ้าเพื่อนมาเป็นอีหนังเป็นอีหนังภาษาไทยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ตีละข้ามแบบง่างกลับมาโอ้ตีละข้ามปกตินี่แหละอาจารย์มันบ้าสมองเพื่อนละมันโบเบิ้งนาฬิกาบอกเพื่อนละมันเพิ่งจะเที่ยงคืนหนึ่งคนเนาะเพิ่งจะเที่ยงคืนแต่อาจารย์ส่องไฟแล้วเข็มสั้นมันอยู่เที่ยอยู่เลข12แต่เข็มยาวมันอยู่เลข15อยู่เลข3 มันเกินแล้ว คิดว่ามันเป็น ตีสามก็เลยตีระฆังพอตีเสร็จก็เดินกลับออกมาแต่แปลกใจตรงที่ว่าอาจารย์ท่านรีบวิ่งออกมาเกือบทุกองค์เลยท่านตกใจนี่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดงูกัดเกิดอะไรเนาะท่านก็รีบออกมาถามเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเป็นที่ยังเป็นที่ยังปกติระฆังปกตินี่นะทำบัตรสวดมนต์ทุกองค์เสร็จก็เลยหายโอ้ยมันเป็นบ้าวะเพิ่นว่ามันแต่เที่ยงคืนกลัวๆนึงเพิ่นว่าอันนี้ได้ไปส่องโอ้ยแม่นอีหลีก็เลยกราบโอ้ยท่านขอโทษได้หลายผมเบิ่งบ่ทันผมง่วงนอนหลายว่าซั่นอันนี้ก็เลยโอ้ได้รสชาติหลายได้ฟึกได้ฮะแต่โอ้มีเหตุการณ์หลายอย่างในพรรษาออกพรรษาแล้วก็พระใหม่ติดเบิร์ดเหลือแต่อาจารย์เจ้าวาดกับร่องแล้วก็เหลือแต่อาจารย์นี่หน่อยชุดอีกก็เลยว่าโอ้เบิ่งกำลังเบิ่งใจเจ้าของคือสิอยู่พอใดครับจะได้นอนอยากอยู่ก็อยากอยู่บ่อยากซึกก็บ่อยากซึกแต่ว่าถ้าอยู่นี่อยู่กับอาจารย์คือสิอยู่พอใดต้องไปอยู่ไม่รอดก็เลยคิดว่าคือถึงอย่างแต่วัดประพงษ์อ่ะเนี่ยว่าถ้าได้มีโอกาสไปอยู่วัดประพงษ์แต่ในใจก็ไม่มั่นใจเพราะว่ายังบ่เคยออกไปอยู่ทางเมืองแค่เถื่อนี่เป็นครั้งแรกที่ออกไปอยู่ก็เลยคานเข้าไปกราบอาจารย์เพิ่นบอกว่าท่านอาจารย์นิมนต์พาผมไปอยู่วัดบ่อพงแน่ผมบ่อยากซึกนะตอนนั้นอายุ12เป็นน้อง ยมแม่ไม่ว่าอะไรนะ โอ้ท่าน เข้าใจ ท่านเข้าใจท่านแล้วแต่อาจารย์แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกว่าเดี๋ยวไปที่ไปร่วมงานกฐินวัดประพงษ์อยู่เป็นกฐินบ้านสุดท้ายเดี๋ยวจะพาไปฝากวัดประพงษ์ธรรมะบ่เคยได้ไปบวชกับหลวงปู่แล้วก็กลับมายังบ่ท่านหูจักหลวงปู่ยังบ่ท่านได้เข้าใกล้เพิ่นเลยแต่ก่อนวัดประพงษ์นี่พระเน้นร่วมกันแล้วเกือบ100มีที่50หลายนี้สุทธิบ่ว่างข้างหลังมีแต่ผู้อยากเข้าใกล้หลวงปู่ฉะนั้นแล้วพอท่านหูว่าสิมีกุฏิว่างให้บ่อนี่ของมันเต็มหลายมันก็ได้เอาไปฝากไว้นะโอ้ใจก็คืออยากไปอยู่กับอยากได้มู่นั่นแหละอยากได้อยู่หันเห็นว่ามีเนี่ยหลายพระหลายจะได้ฝากไว้ได้เดือนนึงหลวงปู่เพิ่นก็เห็นว่านี่อุปถากประจําถึงเวลาว่าลาต้องเปลี่ยนมาบกพร่องในหน้าที่สมัยก่อนปีนั้นเป็นปีที่2ที่หลวงปู่ประกาศทั้งเบิดวัดประพงษ์ห้ามบ่ให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนต้องงดบ่ให้สูบยาแต่ก่อนนี้พระยังสูบบุหรี่นะหลวงปู่ยังสูบบุหรี่พาสูบบุหรี่เพราะหลวงปู่มันก็ยังสูบพวกอื่นก็ยังสูบแต่พอฉันข้าวเสร็จแล้วก็มาแจกบุหรี่สูบเพิ่นบอกว่าโอ้หนังพาเห่าเบิ่งแล้วว่ามันอันนั้นโยมเขาไปสูบไห้ในรถเพิ่นควันเขาโม้อยู่เพิ่นบัดนี้มาดูจีวรนี่แต่รูมีนี่แต่ร้อยตาดเพิ่นเราบ่เป็นตังเบิ่งเพิ่นบ่กลัวเพราะจังซี่ครับผมก็สิเซาบ่แม่นผมบอกท่านทางท่านห่างตะพวกท่านผมก็สิพาเซานี่แหละหลวงปู่ท่านเป็นแบบเพิ่นก็เลยประกาศห้ามสูบบุหรี่แต่พวกนี้มันยังติดนิสัยยังดื้อก็ยังสูบบุหรี่นี่แต่ยังไปแอบสูบบุหรี่มั่งยิ่งอยู่ใกล้ท่านน่ะมันบอกโยมได้ง่ายเนนอุปถาหลวงปู่นี่ใครๆก็อยากเข้าหาเพราะว่าเห็นผมหลวงปู่เวลาโกนนี่มีแต่เนนอุปถาหลายพวกนี่อยากได้เส้นผมก็ไปหาเนี่ยครับ เน้นทําเน้นเห็นแก่ตัวอยากสูบยากอะเอายามาแหลกเอาเรื่องกันนะบ้านนี้เสียหายเสียหายเป็นหามแล้วแล้วยังสูบบุหรี่สูบยาเอาแก่มากฟาพื้นหลายจนกันปวดออกจนกันเปลี่ยนนี่แหละจังหวะพอดีอาจารย์เขามาพอดีแต่ว่าก็เป็นมีเน้นอยู่ตั้ง20คุณได้นี่จะคุยใหญ่ๆนี่จะปวดแต่มาพอต่อมาต้องมีหน่อยเลือดดำมันจะเลือดเอาไปเน้นผู้ประทาเพิ่นเดี๋ยวจะถวายอันนี้เลยนะ ครับถวายท่านก็แทนเลย